Nej, jag tror jag stod i andra tankar. Jag vet inte, de jagade. Det borde vi veta, men vi vet inte det just nu. Jag gissar på Humlegården. Temperaturskillnaderna i Sverige är ganska stora mellan söder och norr och sommar och vinter. Ungefär vilken årsmedelstemperatur har Sverige? Lotta. Lotta. Plus 7. Det är rätt. Nej! Exakt rätt. Det var, Ludvig var först med att gissa, så vi får höra vad din gissning. Zlatan Ibrahimovic. Det är rätt, man sa. Ludvig reste händerna mot luften. Jag bara insåg, ja. Ja, klar. Jag ser väldigt besviken ut, måste jag säga. Sport också, Karlsson. Vilken stad refererar Håkan Hellström oftast till i sina låtar? Ludvig. Ludvig. Göteborg. I vilken svensk stad avgörs VM i dragkamp år 2016? Malmö. Det är rätt. Åh! Josefin Hammar. Med 12 poäng mot 10. Det var inget barn som hade ätit färsfyllda kakor heller. Synd. Eller jag menar, synd, men det hade varit en rolig nyhet. USA har en flagga som pryds av ränder och stjärnor. Flaggan kallas The Star Spangled Banner. Vad symboliserar stjärnorna på Martin. USA? Martin. Martin. Nej. Ja. Martin. Staterna. Gentekniken har gjort stora framsteg. Forskare på ett universitet i Tokyo har lyckats skapa en ko som producerar apelsinjuice istället för mjölk. Det är sant. Det är falskt. Skridskor och puck, allt jag kan om det. Alexandra, tack för mig. Tack för mig, hej då. Notorious B.I.G. 16, det är rätt. Yeah! Konståkning. Alltså totalt jävligt. Totalt, jag var såhär, vad fan heter det? Kabam! Poäng till Josefin, vi går in på vanliga sportfrågor så att säga. Ida räcker långt och väl. Ida och Pontus. Andersson. Varmt välkommen. Tack. Nu dödar min pojkvän mig. Vilket land är Islamabad huvudstad i? Martina. Martina. Pakistan. Det är rätt. Va? Milton med låten Mannen utan ben som tydligen lyckades springa ändå. Vad heter gården som Selma Lagerlöf växte upp på? Ja, Maj åt rätt håll i alla fall. Det var väldigt mycket ljud på en och samma gång. Ja. Fyra var kanske lite väl. Ja. Ja. Älvspön.